اور اگر کبھی دل چاہے, چاہنا چاہیے, میرا بھی اور آپ کا بھی, جو شخص اچھا وضو کرے, دو رکعتیں پڑھ لے, دل لگا کر ہاتھ اٹھا لے, یا رب ربی غفر لی, ربی غفر لی, اس وضو اس دو رکعتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو لفظ ربی غفر لی, ربی غفر لی, جواب بھی دو ہی آتے ہیں. اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, فرشتوں گواہ رہنا, علی میں عبدی, آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے, ان لہ رب یغفر الذنوب, اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے. فرشتوں گواہ رہنا, میرے بندے عبدی, اعمل ما شئت فقد غفر لك, تم نے ہاتھ اٹھا دیے, دو رکعتیں پڑھی, وضو اچھا کیا تھا, اب طلب کرو, کیا طلب کرتے ہو؟ زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف